Goed, ik ga ook weer verder. Ja, ik ga nog even met de kippen praten. Ja. Nou, de kippen hebben niet zoveel zin om te praten.